106वां सर्ग। विविध लक्षणों से पुनः चिदाकाश का प्रदर्शन सा किया जाता है और चिदाकाश ही जगत है, इसका विस्तार से वर्णन। विस्तार से वर्णित जगत की स्वप्नतुल्यता से जिस प्रकार का चिदाकाश मात्र तत्व ज्ञातव्य है, उसके स्वरूप का पहले एक बार नहीं सैकड़ों बार वर्णन हो चुका है, तथापि शायद किन्हीं मंदमतियों की समझ में न आया हो, इस तरह की संभावना कर उसके ऊपर दयावश पुनः उसी का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों से खूब भली भांति उत्पादन सुनने के लिए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जिसे आप परब्रह्म चिदाकाश कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, कृपया और कहिए। यद्यपि आप पहले भी उसका लक्षण कह आए हैं, फिर भी आपके आई। पेज 488 2208 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। मुखारविंद से इस अमृत के तुल्य मधुर विषय को सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। एक पूर्व प्रस्तुत श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी जागृत स्वप्न की तुल्यता का रामचंद्र जी के प्रश्नोत्तर की पूर्व पीठिका के रूप से अनुवाद करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे समान रूपरेखा वाले दो यमज जुड़वे भाइयों के व्यवहार के लिए दो पृथक नाम रखे जाते हैं, वैसे ही अखंड चिद्रूपी शिला में प्रतिबिंबित प्राय समान रूपरेखा वाले जागृत स्वप्न रूप दोनों प्रपंचों के दो नाम रखे जाते हैं। दो जलों की तरह वस्तुतः इन दोनों में जागृत और स्वप्न में भेद नहीं है, ये दोनों निर्मल चिन्मात्र आकाश रूप एक ही हैं। तीन उक्त चिदाकाश के पूर्वोक्त लक्षण का स्मरण कराते हुए प्रथम कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में पलक भर में गई हुई संवित का मध्य में जो निर्विषय रूप है, वही चिदाकाश कहा जाता है। वर्टिकल बार जड़ों से पृथ्वी का रस खींचते हुए वृक्ष का जैसा ह्रास वृद्धि शून्य आह्लाद भाव प्रसिद्ध है, वैसा ही चिदाकाश कहा जाता है। वर्टिकल बार जिसकी सकल कामनाएं निवृत्त हो चुकी हों, चित्त शांत हो चुका हो, उस पुरुष का जैसे सकल विषमता शून्य सहज सुख स्वरूपानुभव है, कारण कि निर्विक्षेप दशा में मैं सुखपूर्ण हूँ, ऐसा सबको अनुभव होता है, वैसा ही चिदाकाश है। 6 वर्टिकल बार निद्रा आने के पूर्व और जागरण के अंत में, नींद न आई हो तुरंत तो आने ही वाली हो, जागृत में मन को भटकाने वाले विषयों का नाश हो गया हो, यानी जागृत के अंत में स्वस्थ पुरुष का जो भाव है वह चिदाकाश कहलाता है। वर्टिकल बार वर्षा ऋतु या शर ऋतु में वृद्धि को प्राप्त हो रहे पेड़ पौधे और झाड़ियों का जो ममताहीन आनंद भाव है वह चिदाकाश कहा जाता है। वर्टिकल बार बाह्य विषय और आभ्यंतर विषयों के भोग से रहित जीवित पुरुष का शरद ऋतु के आकाश के समान स्वच्छ जो भाव है वही चिदाकाश है। 9 ब्रह्मा ने काठ पत्थर और पर्वतों की जो निश्चेष्ट स्थिति का निर्माण किया है वही यदि चेतन जीवों की सत्तात्म स्थिति रूप हो तो वह चिदाकाश कहा जाता है। वर्टिकल बार जिससे सुषुप्ति के साक्षी स्वप्न और जागृत के दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी का उदय होता है और जिसमें अस्त होता है उसे आप निर्विकार चिदाकाश जानिए। 11 वर्टिकल बार विविध प्रकार के सभी पदार्थ ज्ञान जिससे ही उदित होते हैं और जिसमें ही आलोचन विमर्श अध्यवसाय है और उपादेय रूप से उत्तरोत्तर परिणत होते हैं वह चिदाकाश कहा जाता है। 12 जिसमें सब कुछ लीन होता है, जिससे सब उदित होता है, जो सर्वस्वरूप है, जिसने सबको सर्वथा व्याप्त कर रखा है और जो सदा सर्वमय है वह चिदाकाश कहा जाता है। 13. स्वर्ग में, भूमि में, बाहर तथा अपने अंदर और दूसरे के अंदर जो समनाम का ज्योति स्वरूप परम तत्व भासता है, वह चिदाकाश कहा जाता है। 14. जिस नित्य असीम विराट में मजबूत तारों में माला की तरह मूर्त और अमूर्त यह सारा जगत स्थित है और जिससे उदित हुआ है, वह चिदाकाश है। 15. जिससे सृष्टि और एक एक पेज 489 सर्ग 106 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2209 एक प्रलयरूप सब विकार उत्पन्न होते हैं जिसमें लीन हो जाते हैं और जो सबका उपादान कारण है वह चिदाकाश है। इससे यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते इस श्रुति से उक्त तटस्थ लक्षण दिखलाया वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सुषुप्ति और प्रलयरूप निद्रा के निवृत्त होने पर जिस प्रत्यगात्मा से विक्षेप शक्तिवश जागृत स्वप्नरूप और आकाशादिस्वरूप विश्व का आविर्भाव होता है और विक्षेप शक्ति के शांत होने पर पूर्वोक्त विश्व विलीन हो जाता है वह चिदाकाश कहलाता है। 17. जिसके उन्मेष और निमेष से पलक उठाने और गिराने से जगत सत्ता के प्रलय और उदय दो होते हैं स्वानुभवरूप जो अपने हृदय में स्थित है उसे आप चिदाकाश जानिए। 18. वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह नहीं है यह नहीं है इस प्रकार सब तरह से भली भांति निर्णय कर जो कुछ नहीं है सदा सर्वरूप वह चिदाकाश कहलाता है। इस प्रकार सर्वनिषेध का अवधि सर्वात्मरूप उसका लक्षण बतलाया है। 19. आधे पलक में झटपट दूर से एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में जो संबित का रूप है वह चिन्मात्र रूप कहा गया। अर्धोन्मेष इसलिए कहा कि विलंब होने पर वृत्ति का विच्छेद होने या अन्य विषय का संपर्क होने से शुद्ध चिदाकाश नहीं पहचाना जा सकता। उपक्रम में उक्त का पुनः कथन उपसंहार जतलाने के लिए है। 20. चिदाकाश के लक्षणों के निरूपण कर उसकी अद्वितीयता की सिद्धि के लिए विश्व की तन्मयता दर्शाते हैं। बाह्य विषय भोगों और आभ्यंतर विषय भोगों से युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूत तथा यथास्थित यह सारा का सारा विश्व चिन्मय ही है। 21. ऐसी परिस्थिति में प्रलवस्था से सृष्टि अवस्था की भेद प्रतीति कैसे हो गई इस आशंका पर कहते हैं। निर्मल आकार वाला अनन्य रूप एक रूप होता हुआ भी यह चिदाकाश थोड़े से विकास से अन्यसा भिन्नसा हो जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स उक्त अन्यताभ्रांति वासनावश होती है जिसे वासना नहीं है उसे उक्त भ्रम नहीं होता ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी इंद्रियों से पदार्थों का अनुभव करते हुए ही आप वासना शून्य अंतःकरण होकर निर्तिशय आनंद रूप चिदात्मा के ज्ञान से युक्त हो सुषुप्ति की तरह स्थित हो ये 23 वासना विहीन शांतचित्त आप चैतन्य रहते पाषाणवत मौन धारण कर आत्मानंद में निमग्न होकर बोलिए भ्रमण कीजिए पीजिए भोजन कीजिए। 24. यह जो दृश्य आपके आगे दिखते हैं इसका मृगतृष्णा जल के समान तथा चंद्रमा में प्रतीत हो रहे द्वैत द्वित्व के समान किसी प्रकार चरम साक्षात्कार वृत्ति के आविर्भाव से जगत की सत्ता का लय होता है। निमेश से स्वप्न रूप के आवरण से जगत सत्ता का उदय होता है। 101 उन्मेष पेज 490 श्री योग वासिष्ठ 2210 महारामायण भी संभव नहीं है। 25 वर्टिकल बार कारण के अभाववश यह सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुआ क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। 26 वर्टिकल बार यदि कहिए कि जो कोई 20 से अंकुर आदि कार्य अन्वय व्यतिरेक के दिखाई देने से बिना कारण के उत्पन्न होता है वह भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी अद्वय ब्रह्मा से ही होती है। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। शंका: निर्विकार अद्वितीय ब्रह्मा से अंकुर आदि की उत्पत्ति कैसे होगी? उत्तर: यथास्थित परम रूप ही उद्भूत सा, विकसित हुआ सा प्रतीत होता है। 27. हे श्री रामचंद्र जी, ज्यों का त्यों ही वह पूर्व रूप स्थित रहता है, फिर भी जैसे अद्वितीय भी चंद्रबिंब भ्रांति होने पर द्वित्व से युक्त होता है, वैसे ही वह भी भ्रांति से उद्भूत प्रतीत होता है। 28. वर्टिकल बार। वर्टिकल बार अद्वितीय ब्रह्मा ही वह है, तो उसमें अन्यथा ज्ञान कैसे होता है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, अद्वितीय ब्रह्मा में यह जगत है, इस तरह का जो दृढ़ प्रत्यय होता है, वह अनादि काल से प्राप्त होता अज्ञान से हुआ स्वप्नस्त्री समागम के तुल्य है। 29. इसलिए न तो दृश्य उत्पन्न हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा, तथा न नष्ट होता है, जो है ही नहीं, उसका नाश क्या होगा? वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 30. वर्टिकल बार। वर्टिकल बार विश्व जगत परम शांत चिदाकाश ही है, चिदाकाश ही विश्व के आकार से स्थित है, वह परिणामवश जगत के आकार से परिणत नहीं हुआ, किंतु अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना स्वस्थ सौमय वह जगत सा उदित हुआ है। 31. यदि कोई प्रश्न करे कि परिणाम से वह जगद्रूप क्यों नहीं होता, तो इस पर उसकी दृश्य की ब्रह्मस्मान सत्ता का अभाव होने के कारण उसका दृष्टा का जगद्रूप परिणाम नहीं होता, ऐसा कहते हैं। जो यह दृश्य है, यह कभी पहले सत नहीं देखा गया है, पदार्थों के अभाव से दृष्टा भी नहीं देखा गया, आत्मदृष्टता भी नहीं है। 32. यदि दृष्टा और दृश्य अत्यंत असत हैं, तो उनकी प्रतीति कैसे होती है? अत्यंत असत का तो कहीं भान नहीं दिखाई देता, यों श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। हे ब्रह्मन, यदि दृष्टा और दृश्य असत हैं, तो कृपया कहिए कि यह दृष्टा और दृश्य का अवभास क्यों और कैसे होता है? यद्यपि हे वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवन, आप इस विषय का प्रतिपादन पहले कर चुके हैं, तथापि पुनः कहने की कृपा कीजिए। 33. श्री रामचंद्र जी की शंका में प्रथम श्लोक द्वारा असत के भान का संभव स्वीकार कर द्वितीय श्लोक द्वारा सत परमात्मा का ही माया वश वैसा भान होता है, यह उत्तर देते हैं। कारण के अभाव से असदरूप दृश्य की उत्पत्ति का ही संभव नहीं है, इसकी दृश्यता वह भी प्रौढ़ निर्देश है, प्रौढ़िवाद का अत्यंत असंभव है। 34. पेज 491, सर्ग 106, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अतएव यह दृष्टा दृश्य असत का रूप नहीं है, किंतु परमार्थ ब्रह्मा का रूप है, ऐसा कहते हैं। दृष्टा दृश्य भ्रमरूप जो यह जगत आदि कुछ भासता है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जानिए। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 35. वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 2211, यह परमात्मा का ही रूप है, यह कैसे जाना? इस आशंका पर स्वप्न दृष्टांत से जाना, यह कहते हैं। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्मा ही आकाशोपवन बनता है, वैसे ही चिन्मात्र अपने में अपने आप जगद्रूप से भासित होता है। 36. वर्टिकल बार। वर्टिकल बार यदि कोई कहे कि तब इसकी स्वप्नसमानता कैसे है, तो सकल कारण क्लाप शून्य सुषुप्तितुल्य प्रलय से आविर्भूत होने के कारण ही यह स्वप्नसमान है, ऐसा कहते हैं। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्मा ही इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। 37. अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष स्फुरण होता है, वह उसी का जगत नाम से आविर्भूत शरीर अवभासित होता है, चिदाकाश स्फुरण के अधीन इसका स्फुरण है, इससे भी यह स्वप्न तुल्य है। 38. वर्टिकल बार। वर्टिकल बार निर्धर्मक चिदाकाश की जगत धर्मकता कैसे? ऐसी आशंका होने पर मायिक विकल्प से ही उसकी जगत धर्मकता है, यो दृष्टांत से उत्पादन करते हैं। जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है, जैसे शून्य का शून्यता स्वभाव है, तथा जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है, वैसे ही चिदाकाश का जगत स्वभाव है। 39 सैंधवघन के समान एकरस परमार्थ वस्तु ही माया में चिदाभास इस प्रकार त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन आदि रूप इसी को जानिए। 40 वर्टिकल बार माया का त्याग होने पर तो द्वैत का अभाव होने से न भासक है और न भासन है। अनिवर्चनीय रूप यह सत है या असत है, यह कौन जानता है, क्योंकि बाधित का विचार ही क्या हो सकता है। वर्टिकल बार 41 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, न भाष्य है और न भासन है। आपके इस कथन के अनुसार यदि परमार्थ तत्व दृष्टा और दृश्य दोनों से शून्य है, तो कार्य कारणतादि रूप भेद कैसे हैं? दृष्टा के बिना किसी की सिद्धि नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह कि वह किस उपदान कारण या निमित्त कारण से आया? यदि असत्य ही है, कहें तो कैसे सत्यता को प्राप्त हुआ, अर्थात कैसे सब लोगों को सत्य रूप से भासित होता है? यह मुझे बतलाने की कृपा करें। 42 पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आत्मा भी चित्प्रकाश ईश्वर स्वयं जब प्राणियों की इच्छा कर्म और वासना के उद्बोधानुसार जिसकी जिस प्रकार सत्य संकल्प रूप से भावना करता है, उसको उस समय आप वैसे ही देखते हैं और आपके रूप से उसी ने पूर्वोक्त दृष्टा दृश्य भाव का अनुभव किया, इससे कार्यकारण भावादि भेद की सिद्धि है। 43 वह कार्यकारण भावादि आकार चिदाकाश ही है, जैसे कि मिट्टी ही घड़ा है। आई एक अपना पेज 492। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2212। इसलिए चिदाकाश ही इसका उपादान कारण है और मोह अज्ञान ही निमित्त कारण है। शंका, यह कैसे प्रतीत होता है? उत्तर, चूंकि यह स्वरूप भूत चिदाकाश का ज्ञान होने पर ही मोह को प्राप्त नहीं होता, अन्यथा मोह को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में स्वयं ही मोह को प्राप्त होता है, आत्मबोध से मोह का त्याग करता है। शंका, आत्मबोध में समर्थ ईश्वर स्वयं जीव बनकर क्यों मोह को प्राप्त होता है, क्यों प्रबुद्ध नहीं होता? उत्तर, स्वतंत्र ईश्वर से आप समर्थ होकर भी क्यों मोह में पड़ते हैं, ऐसा प्रश्न या आक्षेप करने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। 44 वर्टिकल बार दुग्ध भाव से दधि भाव की प्राप्ति में और पिंड भाव से घट भाव की प्राप्ति में पूर्व भाव की निवृत्ति होने और उत्तर भाव की उत्पत्ति न होने पर मध्य में पलक भर के लिए जो सन्मात्र रूप से प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संवित का स्वरूप है, वही चिदाकाश है। यह मैं पहले कह चुका हूँ, वही चिदाकाश ही यह सब वस्तु रूप से प्रतीत होता है, अन्य नहीं। इसलिए इन सब पर सत्यता की प्रतीति हुई है। 45 वर्टिकल बार जैसे ईश्वर की जीव भाव कल्पना पर कोई आक्षेप करने वाला नहीं है, वैसे ही जीव की भी अपनी अविद्या से कार्यकारण रूप अवस्थाओं की दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप अवस्थाओं की कल्पना में भी आक्षेप करना युक्त नहीं है। यह कहते हैं, यह अविद्या से उत्पन्न हुई कार्यकारण भाव आदि दृष्टियों की जगत की नाई कल्पना करता है, इसके प्रति आक्षेपकर्ता कौन हो सकता है? कोई भी अपने प्रति मैं किस लिए ऐसा करता हूँ, यो प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता है, यह भाव है। 46 वर्टिकल बार आत्मा से अन्य के कर्ता और भोक्ता होने पर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता है, ऐसा कहते हैं। यदि दृष्टा, भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्यकारण आदि भेद कैसे है और कौन इसका उपादान है? यह प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं। 47 वर्टिकल बार जिस स्वप्न में निराभास शुद्ध एक चिदाभास ही अनेक रूपों से विराजमान होता है, वहां पर कौन किस पर आक्षेप करे? वर्टिकल बार 48 वर्टिकल बार स्वयंभू से लेकर ही यह सृष्ट भ्रांति तत्व के परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतीत होती है। तत्वज्ञान होने पर तो वह तत्काल ब्रह्मा ही हो जाती है। 49 वर्टिकल बार यह सृष्ट भ्रांति ही तत्वतः परिज्ञात न होकर शास्त्रों में माया के नाम से पुकारी जाती है, लोक में जगत नाम से कही जाती है, अज्ञानियों द्वारा अविद्या कही जाती है और तत्वज्ञानियों द्वारा दृश्य नाम से वर्णित है। 50 जैसे अविद्यमान पिशाच भी बालक को अपनी कल्पनावश विद्यमान सा प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाश प्रकाश को अपना चित स्वभाव, जो पृथक सत न होता हुआ भी सत्सा जगत पिशाच आई। पेज 493। श्री योगवासिष्ठ महारामायण के रूप में ज्ञात हुआ है। वर्टिकल बार 51 वर्टिकल बार सर्ग 106। जैसे स्वप्न में असत में सत प्रतीति और निर्वयव में सावयव प्रतीति होती है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। यद्यपि जगत्ता असत्य है, तथापि चिदाकाश को अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में चैतन्य की नगरता और पर्वत्ता असत्य होते हुए भी सत्यसी निर्वयव होते हुए भी सावयवसी प्रतीत होती है, वैसे ही यह जगत्ता सत्य और सावयवी प्रतीत होती है। 52 मैं मेरु हिमालय आदि पर्वत हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं विराट हूँ, यो स्वप्न में पर्वत्ता और नगरता की प्रतीति की भांति आकाश में चिति ही अहंता के अध्यास से अनुभव करती है। 53 चितनुभव ही सर्ग है, यह क्यों कहते हैं? प्रधान परमाणु आदि अन्यान्य कारणों से ही यह उत्पन्न हुआ है, यह क्यों नहीं कहते? इस आशंका पर कहते हैं, एक साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। महाप्रलय रूपी चिदाकाश में चित इस तरह जगद्रूप से स्थित है। 54 वर्टिकल बार अव्यव शून्य चिन्मात्र रूप यह आकाश बिना किसी कारण के ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाश में जगद्रूप से अनुभूत होता है। 55 सभी जीव जंतुओं ने दर्पण के सदृश अपने अंदर जगभेद की कल्पना कर रखी है। वर्टिकल बार विचार न करने से स्वरूप ज्ञान सामर्थ्य से शून्य होने के कारण जड़ होकर वे जीर्ण हो गए हैं, किंतु विचार कर रहे पुरुष श्रेष्ठ का तो परम पुरुषार्थ प्रत्यगात्म रूप से अपने अंदर होने के कारण समीपगत ही है। 56 वर्टिकल बार तत्त नामरूप स्वरूप का त्याग कर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही है। यो जगत को चिन्मात्र जानकर चिदेक घन को पत्थर के समान अचल होना चाहिए, इससे अतिरिक्त मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है। 57 वर्टिकल बार चित कैसे जगत के रूप से स्थित है? इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे जल अपने शरीर को परिचालित करता हुआ आवर्त, जलभ्रमी, तरंग आदि के रूप से जगत में द्रव होकर स्थित होता है, वैसे ही चित चेतियों व्यापार रूप चित्ता की अपने में कल्पना कर जगत पर से स्थित है। 58 वर्टिकल बार जब अल्पशक्ति वाले कल्पद्रुम आदि भी संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति रखते हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा में उक्त शक्ति है, इसमें कहना ही क्या है? इस आशय से कहते हैं, जैसे कल्पवृक्ष अभीष्ट फल देता है और जैसे चिंतामणि मन चाही वस्तु देती है, वैसे ही चिति भी जिस वस्तु की मन में भावना की जाए उसकी तत्क्षण पूर्ति कर देती है। 59 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आकाशात्मक चिति चिंतामणि और कल्पवृक्ष के समान शीघ्र ही अपने से अपने अभीष्ट वांछित का संपादन करती है। 60 वर्टिकल बार पलक भर में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति होने पर मध्य में जो चिति का 2213 पेज 494 2214 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अशेष विशेष शून्य स्वरूप है, तन्मय ही यह विश्व है, इसमें द्वैत और ऐक्य भ्रम कैसे हो सकता है। वर्टिकल बार 61 इस तरह अनंत भास्वर चित प्रभा ही जगत के वेश से स्पष्टत्या स्फुरित होती है, जैसे आकाश में शून्यता नीलता के सदृश स्फुरित होती है, वैसे ही अव्यवहित भी वह दृश्यता है। 62 वर्टिकल बार सृष्टि के प्रारंभ में चित से विसदृश विलक्षण यानी जड़ कार्य का उद्भव नहीं हो सकता है, कारण की विसदृशता में निमित्त भूत सहकारी कारणों का अभाव है, अर्थात सुसदृश भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि भेदक कोई नहीं है, आथ कार्यत्व की असिद्धि है। आथ आद्य चित ही दृश्य है, उससे अतिरिक्त अनुमात्र भी नहीं है, यह स्वप्न दृष्टांत से सिद्ध हो चुका है। 63 106 सर्ग समाप्त।